Ioana Brustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Ploaia înghețată a perturbat circulația rutieră pe drumuri din sudul și sud-estul țării. Poleiul depus pe carosabil a determinat închiderea unor tronsoane de drum. Autostrada Soarelui a fost redeschisă în această dimineață la ora 5, ne anunță Centrul Infotrafic. La această oră nu sunt drumuri naționale închise din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Fenomenul meteo de ploaie înghețată este foarte periculos, avertizează comisarul șef Cătălin Bocai de la Centrul Infotrafic. Potrivit prevederilor legale în vigoare, traficul rutier este interzis fără a avea mașinile echipate cu cauciucuri de iarnă, fără a face o referire la vreo dată calendaristică, atât timp cât pe drumurile publice se găsește zăpadă, gheață sau polei. De asemenea, recomandăm participanților la trafic să nu pornească la drum decât dacă este absolut necesar, iar dacă sunt obosiți, nu au experiență sau nu au mașinile corect echipate din punct de vedere tehnic, să nu pornească la drum. Zăpada și viscolul au creat probleme în Moldova, în județele Vaslui, Suceava și Botoșani. Circulația este îngreunată din cauza poleiului, iar 10 de localități sunt izolate. Sunt zone în care autoritățile au decis să restricționeze traficul de mare tonaj până se va îmbunătăți vremea, transmite Sorin Saizu. Circulația pe toate drumurile din județul Vaslui este îngreunată de căderile abundente de zăpadă înghețată. Peste 20 de drumuri comunale sunt închise, mai multe sate fiind izolate. Pe șosele s-a format polei și din această cauză salvările ajung cu întârzieri la solicitări. Nici pe străzile din orașul Vaslui nu este mai bine, nu a fost împrăștiat material antiderapant, iar utilajele au intervenit cu întârziere. Iarna a pus stăpânire și pe județul Suceava, zăpada a depășit în unele localități și jumătate de metru. Circulația în multe zone, inclusiv spre Vama Siret, a fost blocată mai multă vreme din cauza tirurilor care au derapat. Se circulă greu și pe toate drumurile naționale din județul Botoșani din cauza ninsorilor și a viscolului. Pe toate drumurile s-a depus un strat consistent de zăpadă și gheață, astfel încât drumarii recomandă șoferilor să circule cu maximă prudență. În Botoșani, traficul pentru vehiculele de peste 7,5 tone a fost restricționat. Sorin Saizu, Europa FM. Multe trenuri ajung cu întârziere la destinație din cauza depunerii de chiciură pe liniile de înaltă tensiune, mai ales pe ruta spre litoral. Ploaia înghețată a împiedicat ieri și decolarea avioanelor de pe aeroportul din Otopeni. O nouă avertizare de precipitație a intrat în vigoare în această dimineață, valabilă pentru toată țara până mâine seara la ora 21. Vor fi mai ales Lapoviță și ninsori și atenție, se va forma din nou polei. În jumătate de sud a țării și la munte, precipitațiile vor fi moderate cantitativ. Vremea va fi deosebit de rece, cu 10-15 grade mai puțin decât normele perioadei. La noapte și mâine se va depune un strat de zăpadă, inclusiv în București, ne-a spus Mihai Huștu de la ANM. Vor fi mai ales ploi și Lapoviță și în continuare cu depuneri de polei în regiunile sudice și sud-estice, în special în aceste regiuni, iar începând cu noaptea de luni spre marți și marți în cursul zilei, vor predomina ninsorile, inclusiv în regiunile sudice, unde se va depune foarte probabil un strat de zăpadă. Temperaturile ziua nu vor mai trece de minus 4 grade în nordul Moldovei, temperaturile în jur de 0 grade în regiunile sudice. Temperaturile vor fi sub normele perioadei până la sfârșitul acestei săptămâni. Această perioadă deosebit de rece urmând să se menține până spre finalul săptămânii, până spre 25 martie. În această perioadă, foarte probabil, se vor atinge în anumite zone recordurile zilnice de temperatură, date fiind temperaturile și sub minus 10 grade în cursul nopților următoare în partea nord-estică a țării și temperaturile chiar ușor negative și ziua în regiunile estice și sudice. Perioada similară cu temperaturi deosebit de scăzute a mai fost în 2013. Atunci în nordul Moldovei au fost temperaturi spre minus 15, minus 16 grade. Ascultați știrile Europa FM. Vladimir Putin a câștigat alegerile prezidențiale din Rusia cu peste 76% dintre voturi. Peste 55 de milioane de cetățenii ruși au votat pentru Vladimir Putin la scrutinul din 18 martie, anunțat în această dimineață Comisia Electorală Centrală de la Moscova. Prezența la vot a fost actualizată la puțin peste 67%, în condițiile în care au fost înregistrate peste 110 milioane de persoane cu drept de vot. Nu au lipsit neregulile în timpul scrutinului electoral. Comisia Electorală Centrală din Rusia a acuzat că a fost vizată ieri de un atac cibernetic provenit din 15 țări. De asemenea, opoziția acuză actualul regim de fraudă electorală. Ioana Dumitrescu. Vârful atacului asupra rețelei informatice a Comisiei Electorale Centrale din Rusia a avut loc duminică la ora 2:20, ora Moscovei. Sursele atacului au fost localizate în 15 țări, au declarat autoritățile ruse, fără să spună despre ce țări este vorba. În ultimele zile, instituții media din Rusia au fost afectate de mai multe atacuri cibernetice. Contracandidații lui Vladimir Putin au susținut că mai mulți studenți și angajați nu au votat la locul lor de reședință, ci la locul lor de muncă sau de studiu, unde se poate controla participarea lor la scrutin. O înregistrare video a apărut în presa din Rusia arată cum o femeie introducea în urnă buletine de vot la o secție din extremul orient al Rusiei. În plus, opoziția a susținut că mai mulți alegători au fost transportați cu autobuzul la secții de votare de către poliție sau că s-au oferit cupoane cu reduceri rușilor care merg la urne. Vladimir Putin a obținut un al patrulea mandat de președinte al Rusiei. Liderul de la Kremlin va conduce Federația Rusă încă 6 ani. Mihai Bucureșteanu. Fost ofițer KGB, Putin a ajuns președinte al Rusiei după atacurile teroriste din 1999 din Moscova. În acest fel, foști ofițeri ai serviciilor de securitate ruse au preluat controlul politic. A fost ales prima dată cu 53% din voturi, în timp ce era șef de stat interimar după demisia predecesorului său, Boris Yeltsin. Creșterea rapidă a nivelului de viață, permisă în special de creșterea cursului mondial al petrolului și de o politică percepută ca restabilind locul țării pe scena mondială, a alimentat această popularitate a lui Putin, spun sociologii. Vladimir Putin a rămas cel mai puternic om din țară după ce l-a propulsat în 2008 în fruntea țării pe Dmitri Medvedev, unul dintre subordonații săi, Constituția nepermițându-i să candideze pentru un al treilea mandat consecutiv, scriu cei de la Mediafax. În tot acest timp, Putin a avut obiectivul de a restaura influența Rusiei în lume, el catalogând colapsul Uniunii Sovietice drept cea mai mare catastrofă geopolitică din secolul 20. În anul 2014, Rusia anexa peninsula Crimea, o manevră criticată dur de Occident, iar ulterior a oferit sprijin insurgenților proruși din estul Ucrainei în conflictul lor cu guvernul de la Kiev. În cadrul campaniei electorale, Putin a promis că va înjumătăți numărul cetățenilor care trăiesc în sărăcie, acum de 20 de milioane. Ascultați știrile Europa FM. La București, Comisia Iordache votează astăzi corecturile la legile justiției. Comisia Specială se reunește la ora 10 pentru a pune în acord legile cu deciziile Curții Constituționale. După întâlnire cu Liviu Dragnea și președintele Comisiei Speciale, Florin Iordache, fostul ministru al justiției, Robert Cazanciuc, a susținut că eliminarea președintelui României din procesul de numire a magistraților de rang înalt are ca scop întărirea independenței CSM. Manuela Nicolescu vine cu detalii. Comisia Specială pentru Legile Justiției a fost convocată pentru prima dată în acest an, săptămâna trecută, când parlamentarii au dezbătut timp de 3 ore, fără a da însă un vot. Membrii comisiei au lecturat modificările propuse de PSD pentru articolele declarate neconstituționale din cele 3 legi ale justiției adoptate la sfârșitul anului trecut. E vorba de statutul judecătorilor, legea privind organizarea judiciară și schimbările aduse la legea Consiliului Superior al Magistraturii. Principalele modificări se referă la procedura de numire și revocare a conducerii în altei curți, de unde președintele României este eliminat, dar și la acțiunea în regres, procedură unde este introdusă inspecția judiciară. Un vot pe modificări ar urma să fie dat chiar astăzi. Unul dintre amendamentele depuse de PSD prevede că președintele, vicepreședinții și președinții de secție ai înaltei curți sunt numiți de secția pentru judecători a CSM dintre judecătorii instanței supreme care au funcționat la această instanță cel puțin 2 ani și care nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani. Curtea Constituțională este așteptată să ia astăzi o decizie în legătură cu proiectul de lege privind înființarea Liceului Romano-Catolic de la Târgu Mureș cu predare în limba maghiară. Curtea a fost sesizată de parlamentarii PNL și PMP, care consideră că adoptarea unei legi în acest caz este neconstituțională, pentru că cel care poate dispune reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat este Consiliul Local. Președintele executiv al Partidului Mișcarea Populară, Eugen Tomac. Faptul că se dă o lege specială pentru o singură instituție de învățământ este un abuz foarte grav. Este o încălcare a separării puterilor în stat. E o chestiune ce ține de executiv, nu de legislativ. Deci, din acest punct de vedere, lucrurile sunt extrem de clare și trebuie să respectăm legile exact așa cum au fost ele create. La rândul său, deputatul PNL Florin Roman a vorbit despre un troc politic între PSD și UDMR. Practic, discutăm deschis despre un tain pe care majoritatea PSD-ALDE îl plătește liderilor UDMR pentru susținerea unui guvern antieconomic și antinațional. Proiectul privind înființarea Liceului Romano-Catolic de la Târgu Mureș cu predare în limba maghiară a trecut de Parlament cu votul majorității PSD-ALDE. Astăzi începe simularea probelor scrise de la examenul de bacalaureat cu proba de limba și literatura română. Examinările vor dura până joi, iar rezultatele vor fi comunicate pe 30 martie. Ștefan Leunte. După proba de limba și literatura română, elevii din clasele a 11 și a 12 vor susține marți proba scrisă la limba maternă, iar miercuri proba obligatorie a profilului. Simularea se va încheia joi cu proba la alegere a profilului și specializării, care va fi susținută exclusiv de elevii clasei a 12-a. Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecarei situații în parte. Săptămâna trecută, elevii de clasa 8 au obținut rezultate foarte slabe la simularea examenului de evaluare națională. Mai puțin de jumătate dintre cei care au susținut testarea pregătitoare au obținut media generală peste 5. Știrile Europa FM la final. Vreme deosebit de rece, mai ales în regiunile extracarpatice, iar în Moldova și estul Transilvaniei acum dimineața este ger. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 7 în nordul Moldovei și 8-9 grade cu plus în Transilvania. Vor fi precipitații mixte în vestul și sudul țării, dar și în rest. O zi rece și în capitală, cu precipitații, mai ales sub formă de lapoviță, favorizând producerea poleiului. Maxima anunțată pentru astăzi în București, minus 1 grad. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Până dimineața, derbiul play-off-ului Ligii 1, CFR Cluj-PCSB, s-a încheiat la egalitate 1-1. Ardelenii au deschis scorul dintr-un penalti contestat vehement de roșalbaștri și transformat de Culio în minutul 38. Budescu a nimerit bara transversală cu un șut de la mare distanță în finalul reprizei, iar Gnoiere a egalat în prelungiri. CFR a rămas în 10 din minutul 64, când Peteleu a primit al doilea galben, dar după numai 8 minute, Pintili a văzut direct cartonașul roșu pentru un fault, de asemenea contestat de FCSB. În repriza secundă, ambele echipe au avut ocazii importante. Amintim, și cele două confruntări din sezonul regulat s-au încheiat cu același scor, 1-1. CFR își păstrează astfel avansul de 2 puncte în clasament, iar CSU Craiova, care a remizat 0-0 cu Viitorul, rămâne în cursă la 4 puncte de lider. Juan Martin Del Potro l-a învins pe Roger Federer și a câștigat turneul de la Indian Wells. Argentinianul de 29 de ani, revenit recent în top 10 ATP, a câștigat cu 6-4 primul set al finalei, dar a ratat o minge de meci în actul secund și liderul mondial a egalat după un tiebreak 10-8. În decisiv a fost rândul lui Del Potro să salveze 3 mingi de meci și să ducă setul în tiebreak, unde s-a impus cu 7-2. A fost prima înfrângere suferită de Roger Federer în 2018 după 17 victorii consecutive, ce au adus trofeele de la Openul Australiei și Rotterdam. Pentru Juan Martin Del Potro este cel mai important titlu de la cel cucerit la US Open în 2009, tot împotriva lui Federer. Echipa națională de rugby s-a calificat norocos la Cupa Mondială de anul viitor. România a pierdut ultimul meci al Rugby Europe International Championship 16-25 în Georgia, însă și-a păstrat locul al doilea grație unei mari surprize. Belgia a învins Spania cu 18-10. De menționat că meciul de la Bruxelles a fost arbitrat de un român, Vlad Iordăchescu, delegat la această întâlnire încă de la începutul competiției. Deciziile sale de ieri au fost însă aprig contestate de spanioli. Participanții la toate turneele finale ale Cupei Mondiale stejarii nu vor lipsi nici de această dată. În plus, România va juca în meciul de deschidere la Tokyo împotriva Japoniei în septembrie 2019. Din grupă mai fac parte Scoția, Irlanda și echipa care va câștiga play-off-ul calificărilor. Ne ajută și pe noi odată arbitrii. Cum ar veni? Și arbitrii erau români. Da, doamne, asta mă miră. Bine, indirect, frate, frate, dar brânză-i pe bani. Sau poate cine știe... Poate cine acum, știe. Nu știu, că am citit mai multe despre ce s-a întâmplat acolo în Spania. Spaniolii contestă, românii care s-au uitat la meci zic că n-a fost nimic. Normal. Acolo. Nu, oamenii... Da. De valoare. De valoare, ca să zic așa. Bine, președintele Federației Europene de Rugby, Octavian Morariu, ca idee. Da. Hai mai zi, în sfârșit ne-am asigurat. Dar să nu fim malițioși. Adică, până la urmă, fie și un lup mâncat de oaie. Bine. E foarte bine că ne-am calificat. La fotbal, scandal cu arbitrii, ca pe vremuri, ca în vremurile bune, George, aseară, n-am mai avut de mult scandal de ăsta deschis. Penalti care n-a fost, înțeleg? Penalti n-a fost, n-a fost nimic. Eliminare practic. Care n-a fost? Nimic n-a fost. Nimic n-a bine, fost. Și CFR a mai avut un penalti care nu s-a acordat, adică a fost de ambele părți. Mamă, ce rău, îmi pare că nu m-am uitat fix ca pe vremuri. Cu discuții, da. Meciul spectaculos, altfel în partea a doua, după prima repriză de era să dorm, Repriza a doua a fost foarte animată, cu multe ocazii, cu decizii controversate, frumos. Erai și obosit. Da. Bine, eu vă invit pe Giulești. Să știți, adică invitația rămâne deschisă. Nimic așa, despre Rapid astăzi, din câte văd, despre Academia Rapid. Să știi că a fost meci în weekend, am jucat cu Termo. Termo? Da. Termo? Și am bătut cu 18-0. Așa, Academia Rapid a ajuns la 100 de goluri, mă uit pe golaveraj, 100 date nouă primite. În 3 meciuri. Nu, nu. În vreo 16. Da, tot e bine, adică nu s-a mai văzut până acum. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Pet Shop Boys, 7:18. Bună dimineața, prieteni! Încălzirea globală e de partea noastră. A venit asta, iarna, cum ar veni. Ce cântă băiețeștea? It's a sin. Nu e, adică nu-i păcat, mă, mică? Știi cum ar fi? Am văzut două scene de neuitat în weekendul ăsta. M-am uitat, am rămas cu gura căscată. Una la Târgoviște, cealaltă la Craiova. La Târgoviște, inițial am crezut că e glumă. Mi-a dat cineva un semnal, zic, n-are cum, e fals, nu se poate, nu e la noi. La Târgoviște, găurile dintr-un pod rutier au fost reparate cu placaj. Placaj. Cum se pune pe spatele șifonierului, știți? Placaj. Da, e mai rezistent.